ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، دو سوز بلال کا ملے در کا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو، سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو، پھر رحمت باری سے چلوں سوے مدینہ، پھر رحمت باری سے چلوں سوے مدینہ، اے کہاں مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو، اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو، اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، آقا کا گدا ہوں میں جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، ہر تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، سا صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں، صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں، پورا میرا سرکار ہر ارمان دلی ہو، پورا میرا سرکار ہر ارمان دلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، عطار ہمارا ہے سر حشر اکاش، عطار ہمارا ہے سر حشر اکاش، دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو، دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔